Jó estét! Voltunk tüntetésem. Nem kis tüntetések voltak. Ez a névfogyó Rozsava mond-e valakinek valamit, most talán pár embernek. Az egy enklávé Észak-Szíriába, és ott volt, talán most számolják éppen föl, egy kurd szabad állam. És arról híres, hogy ez egy ilyen marxista, kommunista szabad állam, ilyen félig feminista is, tehát nyilván, ha láttatok ilyen képeket a kurd csajokról, géppucival, én már 10 évvel ezelőtt posztoltam erről, én most függetlenül, hogy nem osztom a ilyen kollektivista nézeteknek az ideáit, rendkívül tisztelem őket, mert egyrészt ezek a nők harcoltak legjobban a sátánok ellen, így neveztem mindig is ezeket a fejlevágós geciket. És van egy szimbólum most, ugye fonott hajuk volt, és akkor elkapják őket, kivégzik, megerőszakolják, de hogy levágják a hajukat. Tudod, a nőknek a hajlevágás az ilyen régi megszégyenítés a különböző, hát, tradicionalista kultúrákban, vagy tradicionális, inkább ezt mondom, kultúrákban. De ideértve mondjuk még a modern kort is, tehát a német katonákkal viszonyt létesítő francia nőket is így szégyenítették meg, amikor a németeket kizavarták. És akkor ennek kapcsán most bejárta a világsajtót, itt sokan piszkoskodtak is, hogy az egész Rozsava, ez igazából egy jó média. Minek szokták ezt mondani? Média... Hack. Nem, ez nekem is eszembe jutott hack. Performance. Nem, mert nem pillanatnyi, hanem ez egy hosszú időn tartó valami. Média termék, akkor nevezzük így, mit a rossz szóval. Ahogy maga az ISIS is az volt egyébként, szemben mondjuk a Talibánnal, ami tényleg az a nagyon sötét, az a nagyon-nagyon sötét elmaradott afgán hegyvidék, iszlamista rémuralma, és akkor a ISIS meg egy modern valami volt ez, és globalista, szólnak abból az értelmekben, hogy használták a korunknak az összes eszközét, főleg a sajtót. Na, és a Rozsava azért nem teljesen ez, szerintem, bár én nem voltam ott, tehát találkoztam, aki ott volt, stb. És valahogy így a tiszteletemet akartam tenni, főleg magyarországi kurdok voltak jelen, meg egy-két ilyen szélsőbalos, meg én, meg a Puzsér, meg néhány barátunk, van, aki itt ül. Pici tüntetés volt, mert hát ugye Magyarországon vagyunk, hát ki nem szarja le a kurdokat. Na most ennek kapcsolatban, ez a zászló, úgy tudom, hogy ezt terrorszervezetnek nyilvánították, ott kaptam az egyik szónoktól ajándékba, és talán ezért még a metale is tiltat, vagy valamit csinál, hogyha ezt kiteszed. Ez nem a kurd zászló egyébként, tehát a kurd nemzeti zászló, az trikolór és egy nap van a közepén, de azokból a színekből összeállítva ennek a fegyveres erőnek a zászlója. Na most most ezzel a Lenin fejjel nem poénkodni akartam, csak kellett valami, amit ráteszünk, és mit tudom, ez adódott. Ennek kapcsán ezt szeretnék mondani valamit. Illetve két dolgot, az egyikhez talán még a Robi is hozzátesz. Hát nem biztos, nem biztos. Az egyik az, amihez talán hozzátesz, hogy ugye mi nem vagyunk kommunisták, és nem is szeretjük a ilyen erőszakos utópista dolgokat, történeti tanulságok miatt, de mindig mindent a szituációhoz igazítva értékelünk. Én legalábbis mindig erre teszek kísérletet. A tévedés jogát fönntartva persze, ezt is mindig hozzáteszem. Ezt már azelőtt hozzátettem volna, hogy a Gulyás Marci belém operálta volna a politikai korrektség szívbillentyű szabályozót. A szituációhoz. Ott, abban a térségben, a lefejezős, csadoros, burkás kultúrában, hadd ne ragozzam, az, hogy női egyenjogúság, úgyhogy még a kurd csajok ilyen, érted, fotókon befont hajú kurd csajok géppisztollyal, ez mindenképpen egy előremutató, előrelépés, előrevívő, a feudalizmussal szemben az a fajta kommunizmus mindenképp az meg egy pozitívum. Vágod? Meg az a fajta nacionalizmus. Ja, meg a nacionalizmus, igen. Kurdok amellett, hogy jelentős részben baloldaliak, vannak ilyen kommunista szabad csapataik, amellett nacionalisták, tehát hogy olyasmi kurd nép, mint hogyha abban a muzulmán tengerben lenne egy nyugatos szellemű nép, egy nyugatos szellemű társadalom, amelyik a nyugati ideákat komolyan vette, és elsajátította. És olyan eszmevilágot hordoz, ami alapján egy nyugati európai társadalom lehetne, aminek a vallása muzulmán. Igen. A vallása. És a helyén kezeli, vallásként kezeli a vallást, nem úgy, mint az összes többi környékbeli nép, ahol ha kiírnák a szabad választást, azonnal az iszlám párt nyerne. Azonnal eltörölnék az éppen aktuális alkotmányt, és a másnap az alkotmány az a Korán lenne. Mert a teokráciában a vallás nem magánügy, hanem közügy, mindenki által szigorúan betartandó jogszabályi rendszer. Hát mint amilyen nálunk a felvilágosodás előtt volt, meg a polgári forradalmak előtt volt. És az a különös, hogy ott vannak a kurdok, nincs egy országuk, négy különböző országban vannak szétszórva. Potom 40-valahány millióan vannak. A nyugat legfőbb szövetségesei minden konfliktusban, tehát a nyugat elsőként rájuk számíthat minden konfliktusban, és olyan nyugatosak, ugye az eszményeik nyugatosak. Tehát ha úgy van kommunisták, ha úgy van nacionalisták, már olyan a vallást vallásként kezelik, hogy mondjam, feministák, nem, ha úgy van. Nem 15. századiak, hanem 19. századiak. Így nyugatosak, most ne a mai vagy 20. legyük. Vagy 20. Vagy 20. igen. Igen. De, és valahogy az az érzésem, hogy teljesen cserben hagyja őket a nyugat. Már réges-régen országuk kéne, hogy legyen. Mert a nyugatnak réges-régen a saját ügyévé kellett volna tennie, hogy legyen Kurdisztán. És a nyugat mindig minden konfliktusban hagyatkozik rájuk, számít rájuk, szövetkezik velük, és amikor a konfliktus elül, akkor leveszi róluk a kezét, és megint ott maradnak hazátlanul. Mert a status quo fontosabb. Meg Törökország. Most itt bele lehet menni a geopolitikába, én nem szeretnék ebbe belemenni. Még annyit szeretnék elmondani, hogy jó érzéssel ugyanabban az időben, vagy majdnem ugyanabban az időben volt egy Mikszátéren? A Mikszátéren volt, én ott már nem voltam, Robi ment el, egy iráni tüntetés is. Tudni kell, kicsit tragikus, szomorú, de hogyha mi közép-kelet-európai történelmünket nézzük, kurvára megértjük, hogy a kurdok meg az irániak se kedvelik egymást. Inkább úgy mondom, hogy perzsák. A perzsák és a kurd, iráni az sokféle nép van. Igen, a perzsa nép. A perzsa és a kurdok sem kedvelik egymást, ennek történeti okai vannak, és most pedig az egyik fő konfliktus, hogy például ez a rozsavai, meg ez a szíriai, ugye ezek kommunisták, a perzsákat meg amerikai republikánusoknak tartják, és ezért se szimpatikus, tudod. De mi úgy, nálunk ez azért fér össze, mert úgy vagyunk vele, hogy a feudalizmussal, meg a teokráciával szemben ez a fajta ilyen feminista, kommunista és amerikai republikánus egyaránt szemben áll, érted? Most nyilván, ha ott élnénk, máshogy látnánk, persze. Ezeknek a magyarországi perzsa emigránsoknak, ezeknek az ellenzéki perzsáknak a demonstrációján egyrészt rendkívüli energiák voltak. Egészen másfajta energiák voltak, mint amit itt Európában egy demonstráción ismerünk, vagy felismerünk. Hogy Európában olyan beszédek vannak, taps van, esetleg a tömeg skandál valamit, de nem forr össze valahogy a tömeg. Még a még oly nagy tömeg egyetlen nagy akarattá, akarássá, követelésé. Ott én azt éreztem, hogy ott van egy nagyon erős szervező szellem, aminek ott minden demonstráló alárendeli magát. Ez egy nagyon felemelő volt azon a demonstráción részt venni, és sokkoló élmény volt látni egymás mellett kifeszítve az ellenzéki perzsáknak az ászlaját, a iszlám forradalom előtti perzsa zászlót és az izraeli zászlót egymás mellett kifeszítve. Ja. Neked ez fontos. Hát, nem, sokkoló élmény. Ja. Sokkoló élmény volt ezt látni. Hogy ez jelenti ellenzéki perzsának lenni. Hogy ott az izraeli zászló és azzal demonstrálsz. De ez viszont gondolom, hogyha mondjuk itt a nemzettestvérek ezt hallják, ezt ott hogy fogják kommentelni? Van benned egy kis nemzettestvér, és ilyenkor kommentel, igaz? Azt a Gulyás Marci nem ültette belém. Nem. A tengerbiológus barátod ültet bizonyára. Ja. Szóval... Értem, jó, hogy mondasz, azt egyszerűen, akarod egyszerűen mondani, külön, hogy fura volt, a nyugati tudod, úgy, világ hogy, szövetségesei ezt akarod úgy, hogy, mondani. Úgyhogy miközben Irán lépten nyomon a földszínével akarja egyenlővé tenni Izraelt, az izraeli ellenzék is, a perzsa ellenzékiség, az már gyakorlatilag azt jelenti, hogy együtt lobog az ellenzéki perzsáknak a zászlója az izraeli zászlóval, hát én nem gondoltam. Aha. Nem gondolt. Te gondoltad volna? Na kurvára nem. Tengerbiológus gondolta volna? Hát nézd, tőle kéne megkérdezzem. Esetleg kérdezz meg tőle. Szegény barátom, bazd meg. Ha tudná, hogy ilyen önálló személyé vált. Na, de... Visszatérve témánkra, egy picit a konkrét ügyeknél, meg közel-kelet, meg világpolitika, meg világrendszerváltás, meg stb. Meg nyilván az est folyamán kerül rá sor. Ennek kapcsán szeretnék valamit mondani. Én nagyon-nagyon hosszú ideig osztottam azoknak a nézeteit, akik így leszólták a fotelforradalmároskodást, pedig én mindig űztem, de mindig azért igazat is adtam neki. Igen. Én azt mondtam, én a frusztrációmat ezzel így kibaszom a picsába, jó van, terápiás célja van, merő egoizmus, semmi. Tudom, hogy úgyse számít semmit, lófasz se. Okay. És ezeket a zászló, meg címer, meg jelkép, jelvény, kitételeket, posztokat a igazságtalan dolgokkal szemben, stb. Ennek ugye van egy kurva nagy leszólása. Ennek van egy kurva nagy leszólása. És a napokban pont a kis kurtüntetés hatására jöttem rá, hogy normális esetben egyébként, írtam is erre egy Facebook posztot, úgy fogalmaztam, hogy normális esetben én is nevetségesnek tartom gyakran. De nincs normális eset. Ugyanis az van, hogy a jelenlegi rezsim, nevezhetjük NER-nek, úgy veszem észre, hogy tendenciózus, tudatos célja kiirtani minden nemű empátiát, szolidaritást, együttérzést, legyen szó elnyomott, vagy félig kiirtott népekről, legyen szó világpolitikai, vagy belföldi, vagy akár kis lokális igazságtalanságokról, legyen szó, mit tudom én, elnyomott szakmai közegekről, bármiről legyen szó, mindig megjelenik, vagy szembe találkozol a valósággal, jó emberket, miket szoktak még mondani? Tudod, mindig mennek ezek a dumák, össze lehetne ezeket a sablonokat gyűjteni. Tudod, jó emberket, moralizálsz! Moralizálsz! No, és ez egy citok szó lett. Nevetséges citok szó lett. Moralizálsz, jó emberket, de majd a hülye balos lipsi szembe találja magát a valósága, mert mi a realitás? Erősebb kutya baszik. Az erő oldalára, a oldalára. És hogyha nem osztod ezt, akkor téged is megbasz az erősebb kutya. És ja, akkor majd vinyogsz. De akkor már késő lesz, mert már benned lesz a kutyafasz. És akkor, amikor majd vinyogsz, akkor majd az, aki szólt előre. Visítasz. Hogy vigyázzál, baszd meg. Ja. Vigyázzál, meg fog baszni az erősebb kutya. Igen. Akkor majd megérted, de akkor már késő. Baszd meg, ő most szól neked. Jó. Amikor még nem vagy megbaszva. Vágom, és mi keze, ugye? És emellett vannak minták, amiket a NER oktatja a társadalmat, aktiválva bizonyos mintákat. Melyek ezek a gondolkodásmódbeli és viselkedésbeli mintázatok? Ez az erőhöz húzni. Nézd meg! Minden kibaszott diktátorral haverkodni, mert ott kemény kéz van, ott erő van, mindig a győztesek oldalára állni. Mindig a győztesek oldalára állni, próbálni, és mindig a vesztesek oldalára állni. Az így más pontos, kérdés. Így pontos. Ez már jóslat, Robi. Nem, most ez tapasztalat. Történeti tapasztalat. Szóval hogy az van, hogy milyen különös, hogy mi mindig a úgynevezett racionalitást követjük, ami persze nem más, mint az elagyasodás ideológiája. Így van. És mindig kikötünk a rossz oldalon, és végül a faszt is megkapjuk. Ja. Realitás, tehát a szégyent, a gyalázatot és a faszt. Realitás, szembe jön veletek a realitás. Erről már a Hanvas ír. Most gondolkozom, hogy melyik írásában, talán az apokaliptikus monológban, hogy tudod, ez a mindig a mocsok és a lealjasodás, és úgy nevezik, hogy a realitás. Tehát tanuld meg, kisfiam, a realitást. Tehát az idealizmusnak, lófaszt idealizmusnak, a normál köznapi emberi együttérzésnek is a kigúnyolása, ezt neveztem régen úgy, hogy Krisztus napi leköpése. Keresztény kurzus, bazd meg. Na, és ezt szerintem ti is tapasztaljátok, tehát ez árad minden honnan. Ráadásul, és ez a dupla csavar, sőt, ez a csavar az egészben, ugye ez azt sugallja, hogy hát így leszel túlélő, tudod, így leszel. Az egyén lehet, hogy így lesz túlélő, de egy kollektívumnak, egy társadalomnak ez pont, hogy a pusztulás biztos receptje. Egészen egyszerűen azért, hogyha a NER iskolát követjük, és cinikus gecik leszünk, és azt mondjuk, hogy semmi együttérzés, a gyenge dögöljön meg, sőt, még rúgjunk bele egyet, tudod, de örmények sose ártottak nekünk. Sőt, vannak kiváló magyar származás, vagy örmény származású magyarok a művészetben, történelemben, mindenhol. Két aradi tábornok is például. És a baltásgyilkost kiadják, tudod. Miközben a keresztény... Ajándéknak, és üzlet sincs belőle. Miközben a keresztény Európát védelmezik a muzulmánoktól, tudod? Tehát, és itt már megint jön egy... És gyűlöletbűncselekmény. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a muzulmán megölte a keresztényt. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a nagyon bátor muzulmán megölte a keresztényt álmában, hanem arról van szó, hogy ez a muzulmán azért ölte meg a keresztényt álmában, mert ő muzulmán, az meg keresztény. Azért ölte meg, mert ő azeri, az meg örmény. Azért ölte meg, mert ő olyan vallású, olyan etnikumú, ez a gyűlöletbűncselekmény, ez a törvény előtt is, Robi, súlyosabb, mint hogyha a pénzért ölsz meg valakit. Várjál, és ezek után ők kiadják ezt a baltásgyilkost, muzulmán baltásgyilkost Azerbajdzsánnak, ahol mint egy nemzeti hőst ünneplik meg. és az előre lehetett tudni. Megösszeteszik őket egy szobába, na mindegy. Tehát lényeg az, hogy de egy fideszes erre azt mondaná, hogy igazi rendes, tökéletes fideszes, mondtál, nem azért ölte meg. Azért ölte meg, bazd meg, mert nála volt a balta, és ez így helyes. Ez kb. Ez. Karikírozok persze, de ilyenek. Senki se örül, hogyha felverik álmából, hát még ha baltával. Tudod? Ja. Baltával. Ja. Hogy arra ébredsz, hogy hoppá, meghaltál. Annak bazd meg. Van... Tehát, hogy mire ébredsz rá, bazd meg arra, hogy épp agyonvernek. A baltával felvernek, ja. Szó szerint felvernek. Álmodból. Levernek álmodból. Halálodra ébredsz rá. Igen. Tehát hopp, felébredsz, de már nem sokáig maradsz ébren. Igen. Tehát annak van igaz, akinek a kezébe a balta, bazd meg. És te moralizálsz. Jó emberkedsz. Mi a fasz sajnálod? Mit ja, sajnálod? Így járt, nem? Hát így járt. Jó, most azt csinál, bazd meg, az protestáljon ilyenkor, aki még nem vert agyon baltával alvó ember. Így van. Na, ez ma a mainstream. Ez a NER hitvallása. Ez az, ami a komment falakon árad, és mérgezi, fertőzi az amúgy is gyenge társadalmat. És az a véleményem, hogy egy társadalomnak ez kikezdi az immunrendszerét, mert ha semmiféle szolidaritás nincs, csak a magyarral se szolidál, lásd felvidéki magyarok, amikor már, hát azok szlovákok, bazd meg. Éljen Ficó. Érted? Nincs. Ez gyakorlatilag a társadalmi, a kollektívum immunrendszerének a teje. Bazd meg, ez olyan, mint az AIDS. Politikailag. Érted? Ez a fajta szemléletmód. Nincs. Leépíti a társadalmi immunrendszer. Tehát nem igaz, hogy ez a túlélés, hogy mi magyarok ravaszok vagyunk, és mindig az erősebb seggét kell nyalni. Ez egyszerűen nem így működik. Visszatérnék még egy mondat erejéig. Azt akartam. Ezért van nemhogy helye, kifejezetten tettértéke, és revideálom a évekkel ezelőtti véleményemet, ma kifejezetten tettértéke van bármilyen elesettel, gyengével, elnyomottal való szolidaritás mindenfajta kifejeződésének. Ezzel is hát úgy a kicsit a NER-t. NER-rel szembe megyünk. Tudod? Orbán Viktor fogalmazott úgy 22-ben, hogy minden csepp vére a szívemnek az ukránokkal, ez egy hősies nép. A mi Zelenszkijünket felakasztották 58-ban, ugye, Nagy Imre személyében. És azóta egyhuzamban permanensen ennek az úgynevezett hősies népnek, meg az ő Nagy Imréjüknek így a mocskolása zajlik. Tudod? De mindenféle módon. És úgy, hogy de a ők, mi Nagy Imrénknek úgy, is. Úgy, hogy ők közben most már nem Orbán Nagy Imréje. Akkor, amikor Zelenszkij ilyen vont analógiát, akkor még Orbán Nagy Imréje volt, most már nem. És úgy, hogy ők éppen élethalál harcot vívnak egy birodalom ellen. Érted? Tehát épp az életükért küzdenek, és akkor mi ilyen újságcikkeken keresztül, tudod? Az orosz medve háta mögül bekiabálunk, hogy a kurva anyád. Bátor szabadságharcosok. Látod a Bohár barátodat a fegyírrel való... Te mostanában nem olvasol újságot, nem nézel semmit. Tudod ki ez a fegyír? Igen. Jó. Megkereste őt a Megafonnak nevezhetem? A faszom tudja mi? Hát ez mind ugyanaz egy. Media Works. A Bohár meg valaki más, és akkor tudod, ez a... Ott elkezdték őt basztatni, és akkor Mandineren, vagy valahol, tök mindegy, hol egy az egész. Ott ment ez a duma, hogy milyen gyávó ez a fegyír, tudod? Ilyenkor nincs bátorsága. Gyáva! Háborús... Gyáva! Éppen az orosz birodalom ellen folytatnak. És megsebesült a csávó, kint volt a fronton. Honvédő háborút. Ráadásul... És a Bohár Dániel az meg azt, hogy a gyáva. Tudod, Bohár Dániel. Mert ő bátor. Ő bátor. Ő a bátor. Oda megy, és... Megmondja. Megmondja. Oda belebazd meg. Pofába belemondja. A Bohár nagyon bátor. ahogy az egész NER kibaszott bátor, hát szembeszáll Brüsszellel, bazd meg. Érted? És hát csak Trump, meg Putin, meg Kína van az oldalán, érted? Meg az összes európai félfasiszta pártban, azért bátran, bátran. Ahogy a izé is mondta, Csepre Géva, híres Gorbacsovos számában, annak idején, amikor perestroika volt, hogy ne veszhettek engem talpnyalónak, én akkor is bátran kiálló Gorbacsov mellett, bazd meg, igen, ez a NER, ez a NER. Ne legyen, gyávák, bazd meg, és még az együttérzést is. Mindenbe, nem csak az ukránokba, akik ott elnyomják a kárpátaljai magyarokat, meg ez, nem, lófaszt, minden, mindenben ez van, tudod? Állj ki a, fasz, a tanárok mellett, jönnek a tanárokat szidalmazó, Az Orbán idáig sose ereszkedik egyébként le. Ezt a megafonosok, a propagandisták meg a kommentmező csinálja. Így működik, tudod? Tanárok ilyen-olyan-amolyan szarok. Orvosok, az orvosok ilyen-olyan-amolyan szarok. A mentősök, bárkivel, érted? Örmények, mentősök, bazd meg. De annyira bátor, akárki, hogy előtte mindig felméri, hogy az adott csoport az mennyire népszerű a nagy társadalmi közegben, és hogyha azt látja, hogy az adott csoporttal kapcsolatban van ez a sérelmi narratíva, és ez alaposan felmérte az intézeteivel, akkor ezeknek a narratíváknak a mentén beléjük áll. Olyan kurva bátor. Én annyira büszke vagyok erre a bátor vitéz magyar jobb oldalra, bazd meg. Tényleg. A mi hazánk egy picit más, azok legalább a Ficóval meg ötten szembeszálltak. Apropó, Ficó. Figyelj! Biztos olvastad. Traumatizálta Robert Ficót az amerikai elnök Donald Trump mentális állapota, amiről a szlovák kormányfő kettejük január 17-i, nem tudom én hol tartott, nincs rajtam a szemüveg, találkozóján bizonyosodott meg első kézbe, valami idegen szó, Mar-a-Lago, nem tudom, hogy ejtik, faszom tudja. Az a, mindenről, az a Floridában van egy magánbirtoka, és hát tulajdonképpen ott is berendezett egy fehérházat, és itt tulajdonképpen két fehérház van, van a washingtoni a hivatalos, meg van a floridai a nem hivatalos fehérház, de a Mar-a-Lagóban állítólag fontosabb döntések születnek, mint a fehérházban. Ez olyan, mint 60 puszta? Ez olyan, mint 60 puszta. Így már értem. Így már értem. Na, és akkor minden... Vagy ez úgy viszonyul, mint a Louvre-hoz a Versailles. Igen. Mindenről a politikó számolt be. A lap szerint Ficó az uniós vezetők múlt heti csúcs találkozója alkalmával egy informális megbeszélésen fejtette ki aggodalmát vezető uniós tisztségviselőknek. A híradás szerint Ficó a veszélyes jelzővel illette azt, hogy Trump viselkedett a floridai találkozón. Egyik forrás szerint Ficó arról számolt be, hogy egyenesen traumatizálta a Trumppal való találkozás, és azt is mondta, hogy az amerikai elnökkel kapcsolatban, hogy az úgy viselkedett, mint akinek elment az esze. Azt is mondta egyébként, ez másik cikkben volt, hogy kiszámíthatatlan és beszámíthatatlan. Na most az a helyzet, hogy Ficót sok szempontból nagyon-nagyon nem kedvelem, elsősorban a ottani magyarság miatt, másodszorban a putinizmus véget, harmadsorban posztkommunistasága, meg egy gengszterna, ilyen alvilági körökkel, az se túl szimpatikus. De Orbán... És most jön a de bazd meg, ezek szerint autonómabb, mint Orbán Viktor, a világ alt-right vezére és példaképe. Érted? Ficó magasapkát aláíratgatott, és ott térden csúszott Trumpal, azt mondta, hát ez egy hülye, bazd meg. Látta a degenerált római császárt, és hát bazd meg, ez Caligula, érted? Hát ennek elment az esze. Jézusom, mi lesz itt a világban? És hangot adott egy-két embernek, és kikerült a világ sajtóba, a Fehérház aztán reagált is rá. Érted? De hogy Orbán nagyon bátor Zelenszkijjel szemben, meg az ukránokkal. Azért érted? Trumpnál hogy volt-e a maga sapka? Hányszor mondtuk? Érted? Most hasonlíts össze Ficót és Orbán. Ezek szerint Ficó, egyébként már maga az is egy autonóm valami, hogy a Ficó elkezdte ezt a Benes dekrétumot. Egy számomra utálatos, undorító, aljadék szar valami, de olyan értemben autonóm, hogy szarik bele az Orbánnal való nagy illiberális, szuverenista, patrióta, békepárti együttműködésben. Meg elvileg Orbán neki a hűbérura. Elvileg. Csak rá kell nézni a magyar címerre, meg a szlovák címerre. Na jó, hát az... Nem csak irredent ezért. A barátom. Nem csak ezért. Hát, de most akárhogy is. Hát most, de az kék színű. Magyarország hátsó. A kék domb. Három kék halom, amint tudjuk. Nem a háttér kék, nálunk meg zöld. Nem, a domb zöld, igazad van, bocsa, ez a háttér más. Szlovenszkó. Szóval, hát akárhogy is... A történelmi Magyarország területén foglaltak országot, akárhogy is, Orbán Viktor segítette hatalomra Ficót. Most másodszor olyan módon, hogy a választás előtt néhány nappal oda terelte a migránsokat, akiktől megvédi a keresztény Európát, oda terelte a határra, és hát jól időzítve átküldte őket, hogy hát kampányoljanak egy kicsit Ficó mellett. Azok a migránsok át is keltek a határon, és megfelelő módon alakult a választás, és meg is választották Ficót. Tehát Ficó, figyelj, a Horthy... akárhogy is Orbán Viktornak kétharmados országfoglalás keretében van egy korszaknyi, rendszer szintű uralma Magyarországon. A Ficónak nincs ilyenje, a Ficónak kormánya van. Tehát a Ficó annyira van hatalmon Szlovákiában, amennyire Orbán volt hatalmon 98 és 2002 között Magyarországon. Az ő szlovákiai hatalma nem mérhető össze Orbán magyarországi hatalmával. De Orbán Viktor a környező illiberális pártoknak vergődjenek azok akár hatalomra, maradjanak azok akár ellenzékben a patronusa. Orbán ezeknek a környező, illiberális, szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali párt, tehát putinista, tehát rubelből üzemelő pártoknak, ezeknek Magyarországon ő látja el őket kommunikációs potenciállal. Elküldi hozzájuk Habony Árpádot, hogy ott a helyi szlovák, vagy cseh, vagy horvát Rogán Antalt állítsák az ottani igazságminisztérium élére. És képezze őket mindarra, amit Finkelsteintől tanult. Igen. Tehát Orbán Viktor több, mint egy nemzetközi szövetséges. Orbán Viktor a gazdája, a hűbérura ezeknek a környező, szélsőjobboldali, szélsőbaloldali, de feltétlenül rubelből üzemelő putinista pártképződményeknek. Tehát ilyen értelemben autonóm akkor, amikor sérthetetlenné teszi a Benes dekrétumokat, hogy a tulajdonképpen a gazdájával fordul szembe. Egyébként, figyelj! Nem egyszerűen a szövetségesével. Vágom, csak ahogy mondtad, hogy is átrugdosták a határon a migránsokat, nekem ilyen... Minek is szoktál, ilyen diverzáns akciók jutottak eszembe, meg a Horthy rendszerből csak akkor a rongyos gárda ment a felvidékre, bazd meg. Most meg migránsokat átrugdozik, érted? Égesse, bazd meg, égesse, rongyos gárda helyett migráns nyomorult izéket átlögdösnek. Na, mindegy, figyelj, van itt azért ennek kapcsán még más is, vagy akartál valamit? Hát, gondoltam, hogy Bayer Zsoltnak a Magyar Nemzetben megjelent. De rég hallottam róla, bazd meg, régen minden apun volt évekkel ezelőtt, Puzsér leszokott róla. Állandó rovat volt valaha. Mint az alkoholista most visszaszokott, érted? Eddig ilyen bajermentes volt azért az apu, sokáig jártál a anonim bajermentesek körébe. És akkor te is, igen, én is, és hány éve nem bajereztem? Hát nálam kettő. És akkor és bazd meg, és visszaszokott. Hát igen, aki alkoholista, az élete végig az marad. Igen. Csak akkor így fogsz bemutatni, Puzsér Robert bajor függő. Bajer függő. Ez a... Ja, igen. Na. pornós botrányról beszélnek a Tisza körében, mivel hogy találtak egy tiszás aktivistát, aki lefotózta magát egy ilyen szexi pózban, mesztelenül, és rögtön rásütötték, hogy pornós. Tudod, hát készített magáról egy, hát egy ilyen szexi fotót a csaj, és hát most iszonyatos a felháborodás. Tehát tudod, nem jachtozni ment, mint Borkai. Tudod, nem buziorgiára ment, mint Szájer Jóska bácsi. Tudod, tehát nem csak készített magáról otthon egy szexi fotót, ahol nagyjából a csöcsei látszanak. És tudtam, már nem is miniszter jelölt. Aktivista, baszod! És nem rontott meg kisfiúkat. Úgy, ahogyan Vásárhelyi János, akit kitüntetett Orbán Viktor. Vagy ahogyan Juhász Péter Pál, akinek az ügyeit eltusolta az illiberális rezsim. Vágott, hogy szóval... a Szőlő utca bezárása után az egészet a tököli börtönbe tették át? Milyen Szőlő utca? Nincs Szőlő utca. Nincs Szőlő utca, nincs bezárták. Intézet. Nincs. De átvitték a kölyköket, vagy ezt olvastam, a tököli fiatalkorúak börtönébe, összevonták. Nincs többé nevelőintézet, fiatalkorúak börtöne van. Na, így tüntesél értük, bazd meg. Ez mennek a börtönbe. Kész, bazd meg. Oda vitette őket a Puzsér. Meg lett oldva a probléma. Na, ezért nem voltam a tüntetésem. Hogy nem sül le a pofádról a bőr. Az előbb itt papoltál, bazd meg, hogy milyen fontos a szolidaritás. Jaj, bazd meg, és ezért nem voltál? Mert te így most nem vagy felelős azért, hogy tökörre vitték őket? Ne, igen, ezért nem, mert én így nem vagyok felelős érte. Mert az ember megválogatja a szolidaritást is. Készülök a NER következő időszakára. Ti rábasztok, én tudom, milyen a diktatúra, éltem abban. Úgyhogy kár örömmel gondolok rátok, kedves Z-generáció. Na. De Bolyár Zsolt így fogalmaz. Hunyjuk le a szemünket, és képzeljük el, ha egy fideszes aktivista lenne pornós. Hát láttunk ilyet, és nem csak aktivistától, de mindegy. Oké. Okay. A csúnyábbat is láttunk, mint a pornózás, de nem csak aktivistától. Tehát, ha egy fideszes aktivista lenne pornós, és az adott kontextusban készült, majd saját maga által közszemléretett képekkel lenne tele az internet. Önök szerint mit művelne a libertáriánus marxista vók hazai sajtó vele? Mennyire lenne tele minden a képeivel, és hány felszólalásban lobogtatnák azokat a képeket a parlamentben a libertáriánus marxista vók képviselők? Köztük pengeszájú Timicske? Na várjál, libertáriánus marxista? Mi az, hogy ott kezdődik, hogy ez a fogalom, hogy libertáriánus, ilyen nincs, libertárius. Így, de most ezt hagyjuk. A libertárius meg a marxista, ez hogy kerül szókapcsolatba, bazd meg? Hát ezek ellentétesek egymással a kurva életbe. A libertárius az a nem marxista. A marxista az meg a nem libertárius. A libertárius az a piacban hisz, a marxista az meg bármiben a piacon kívül. Bazd meg! Milyen szókapcsolat ez, hogy a libertárius marxista? Mi ez a... Mert ez már a bornírt fasság fogalma, bazd meg! Ez már nem arról van szó, hogy hát rosszul tudja, bazd meg! Miért használja, ha nem tudja, mit jelent a kurva életben? Nem. Fölhívott ezzel engem este. Szokása szerint, amikor már aludt a nejem. És mondtam, tényleg, Robi, ezt a fasságot, és aztán megvilágosodtam, amikor másnap fölébredtem. Az a szókapcsolat a történelemből nem mond neked valamit, hogy judeo-bolsevik plutokrata? Bolsevik plutokrata, bazd meg! Bolsevik pénzüzletember? A bolsevik, aki ott Lenin mellett írtja a burzsolyokat, És egyúttal... Közben vállalkozik. És, de nagyba, hát a plutokrata nagyba, olyan Dagober bácsi bazd meg, aki bolsevik, a bolsevik Trumpot képzeld, azaz plutokrata bazd meg, a bolsevik Trumpot csak még zsidó is. Na, honnan is jött Bajer Zsolt? Kulturálisan. Jó, hát a, liberális, hát a, liberális hát a újságíró volt. Népszabadság. Magyar Narancs. Kurír. Az volt a legszélsőbb liberális cucc. Fasisztázott a Bajer régen. De az a durva, hogy ugyanilyen veszett volt a... akkor is. Ja. Ugyanilyen mindig veszett volt. Mindig ez volt, csak az eszmék változtak. Hát tulajdonképpen a... Orbán Viktor tette a fordulatokat, és a Bajer Zsolt az meg mindig vért köpött mögötte. Mindig fordultak valamerre, és akkor ő arra köpte a vért. És figyelte a Viktort, hogy merre fordulunk, és akkor ő csak köpte a vért. A Bátor Bajer ugye a felvidéki magyarok mellett is kiállt. Ugye ő a határon túli magyarokat mindig nagyon. Na, figyelj, de a Bajerben még van valami tehetség, tudod? Csak most, hogy már van-e, azt nem tudom, de hogy sokáig volt, még ilyen köpködő emberként is. Én sokszor elolvastam, mert sokszor nagyon szellemes volt. Valahol egyébként egy darabig engem is csípett. Például, a jó tudom, világ én... volt, mi? És ja. Kitettem, hogy milyen kedvenc fasiszta íróim vannak, és akkor mondta, hogy na, a másik oldalon is vannak jó ízlésű emberek, stb. De aztán a poloskázós cucnál azért ott leírt, hogy azt hittem, hogy ez nem egy hülye barom, de tévedtem. Írja rólam. Jó, oké, én ettől függetlenül respekt, meg minden, tehát valahol rendben van. De tudod, azért az iskola, érted? Ez a moszkvai srácok újságíró tanonc, bazd meg. Írtam erről egy, fölolvassam? Egy Facebook posztot. Aki nem ismeri, ezt azért mondjuk sokan nézik. Hát nem ilyen... olyan sokan, ne aggódja. Jó. Szeretsz dolgozni? Utálok. Szakmád van? Minek az? Pont ezért jöttem ide. Tanulni szeretsz? Utálok. Családod, gyereket szeretnél? Idegesítenek a kölykök. Az állatokat szereted? Gyerekkoromban viccből fölakasztottam egy macskát. Jól elvertek miatta, azóta nem érdekelnek az állatok. Mi a véleményed a szegényekről? Dögöljenek meg, a csöveseket meg legszívesebben fölgyújtanám. A betegekről? Dögöljenek meg. A nőkről? Verve jók? Na jó, ez nem komoly, de azért szavazniuk nem kéne. Barátnőd van, lelépett. A politikai eszmékről, ideológiákról valamit? Engem ezek nem érdekelnek, annyit tudok, hogy minden szakáll a szemüveges le kéne lőni. Vallásokról, kereszténységről? Utálom a buzikat. Kereszténység van, nem? Drogokat próbáltál? Igen, de nem jött be, meg kurva drága is. De a drogosokat mit föl kéne akasztani? A kommunistákat, a lipsiket? Kik a kommunisták? Hát a drogosok, a lipsik, akik pofáznak a kormány ellen. Világpolitikáról, nagyhatalmakról valami? Oroszország, USA? Erősebb kutya baszik, ez a világ rendje. Putyin és Trump nagyon jól csinálják. Orbán Viktor meg a legnagyobb király. Rasszizmusról, az ember színe fehér, de ezt most nem szabad mondani, tudom. Mi a véleményed arról, aki írtanak egy népet? Így jártak, nem az én dolgom. Szereted a kultúrát? Brummog a láncfűrész, ezt a szót meghallom. Mit szeretnél elérni az életbe? Sok embert levadászni, kicsinálni, azt imádnám. A pénz érdekel? Persze, de a hatalom jobb. Minek neked a hatalom? Hogy kicsináljak minden tetű értelmiségit? A lipcsiket, a komcsikat, a drogosokat. Közpénz, korrupció, nagyon uncsi, aki hülye halljon meg. A magyarságról, nemzetről mi a véleményed? Az Orbán Viktor, nem? Fel vagy véve, holnapra két cikk is kellene, írni tudsz? Ez a véleményem nagyjából a, hogy is mondjam, arról a közegről, ami már itt lélekmérgezi a kutakat, bazd meg, és hogy szokták, mentális környezetszennyezést okoz már jó ideje. Akikről beszéltem, itt a szimbolikus gesztusok kapcsán. Halatlanul meg vagyok ütközve. azon, ahogyan Siffer András újra meg újra felhozza az európai eliteknek ezt a romlottságát, a behálózottságát a hálózatokkal, a nemzetközi multinacionális részvénytársaságokkal, az NGO-kkal, és az arra vonatkozó aggodalmát, hogy Európa az engedi ezeknek a nemzetközi hálózatoknak a lobbiát, a lobby tevékenységét, és hogy az Európai Unió meg az európai elitek azok valójában erre szolgálnak. És hogy ha hallgatod a Schiffert, akkor az az érzésed támad, hogy Európa egy ilyen neoliberális fellegvár egy ilyen szocialista világban. Hogy a világon mindenhol, mindenhonnan itt, tudod, kiszorulnak ezek a nemzetközi hálózatok, meg multinacionális érdekcsoportok. És az milyen Európa, jó? Mind Európába menekülnek, mert Európában még a hagyományos régi elitek még uralkodnak, és ezek az elitek... menekülnek, igen. A patkányok. Igen, szövetségben állnak. Szövetségben állnak az európai liberális elitek ezekkel az NGO-k. Neoliberális hálózatokkal, meg részvénytársaságokkal. Miközben Európa kurva nagy válságban van, és pont azért van kurva nagy válságban, mert fölmondta a GDP növekedést a politikai stabilitásért. Ez a nagy helyzet. Európában ezek az úgynevezett liberális elitek, ez a kifejezés, hogy liberális elitek, ez egy szélső jobboldali kifejezés. Valójában a konzervatív és a szociáldemokrata pártoknak a váltó, politikai váltógazdaságát illetik ezzel a nevezékkel. A konszenzus, tehát te mindig konszenzusnak nevezed. Igen. Ez elnevezése. A konszenzus tartja ezeket a pártokat, még mindig hatalomban, a konszenzus tartja ezeket az eliteket, még mindig Európa, meg Európa nemzetállamainak az élén. És ez a konszenzus, ez több, mint a konzervatív és szociáldemokrata pártok politikai váltógazdasága. Ez a konszenzus, amiben kifejezi magát, az a jóléti állam Európában. Ez a jóléti állam Európában már nem az a jóléti állam, ami a 70-es években volt, hanem annak már csak a roncsa. De ahhoz képest, ami a világ a bármelyik másik táján van, ahhoz képest ez igenis egy masszív jóléti állam, ami Európában még megmaradt. És ez a jóléti állam, az a tény, hogy az elit ebbe a konszenzusba bevonta a társadalmakat, képez Európában egy olyan közbizalmat, egy olyan bizalmat az elit iránt, amely egy bizalom az elitben a társadalmak iránt, és egy bizalom a társadalmakban az elit iránt. Ez, ami a jóléti államban fejeződik ki, ez képez stabilitást Európában. Nézzük meg, mi zajlik Amerikában ezzel szemben. Amerikában soha nem volt jóléti állam. Ronald Reagan óta annak az írmagva is ki lett pusztítva. És Amerikában tényleg magára lett hagyva a társadalom alsó rétege. Európában azért van stabilitás, mert az európai berendezkedéseknek még mindig elég nyertese van ahhoz, hogy ezt a stabilitást ezt megképezzék Európában. Amerikában, meg annak a berendezkedésnek, a neoliberális kapitalizmusnak kritikus mennyiségű vesztese van, ezért az amerikai politikai rendszer nem volt stabil, és ezért billenthette be és dönthette be az alt-right kurzus és Donald Trump az amerikai berendezkedést, az amerikai úgynevezett liberális elitnek az uralmát, és juthatott hatalomra ez az alt-right elit. Hát miről van szó? Arról van szó, hogy Amerikában ebből a konszenzusból, ami a jóléti államban fejezi ki magát, kihagyták a társadalmat. Úgy volt megalkotva, hogy hát aki hülye halljon meg, a lényeg a GDP növekedjen, ennek nyomán gazdagodjanak a gazdagok minél jobban, a középosztály meg majd meg lesz, jó, hát majd szűkül, és az alsó társadalmi réteg, az meg dögöljön meg az utca kövén befentanírozva, sajnáljuk, de majd az, ahogyan haldokolnak az utca kövén, az majd fölpörgeti a GDP-t, majd elrettentő hatást kelt, akkor majd jobban igyekszel nyertesévé válni ennek a kaszinónak, és akkor majd, tudod, lesz egy nyomás alulról, hogy pörgesd a GDP-t, és a lényeg mindig a GDP. És képződött egy óriási szakadék a nyertesek meg a vesztesek között. És ebbe a szakadékba belezuhant a konszenzus. Belezuhant a politikai stabilitás. És Amerika ilyen módon elesett. Elesett a populista kihívással szemben. Európában meg éppen, hogy a jóléti állam és a jóléti állam által rendkívül jelentős állami közgondoskodás az, ami ezt a konszenzust fenntartja, és ez az oka annak, hogy Európában az elitek iránt még megmaradt a bizalom, mert a társadalom ebből a konszenzusból részesül, és kvázi a berendezkedés nyertesének, vagy legalábbis a társadalom zöme a berendezkedés nyertesének érezheti magát. És akkor jön Schiffer András, és Európát azonosítja az NGO-kkal, a hálózatokkal, meg a multinacionális részvénytársaságokkal. Tudod, és ő a baloldali. És ő adja elő a baloldalit, aki eközben Európában nem látja meg azt, hogy Európa azért marad el a GDP növekedésben, ami a világot mozgatja. Amerikától, meg Kínától. Mert a politikai stabilitásra helyezte a hangsúlyt. És levette a hangsúlyt a gazdasági növekedésről. És most az van, hogy Európa ezért van válságban, gazdaságilag, mert fontosabb volt a jóléti állam intézményeinek a fenntartása, mint a gazdasági versenyképesség. És Amerika azért van válságban politikailag, mert fontosabb volt a gazdasági versenyképesség, mint a jóléti állam intézményeinek, vagy egyáltalán bármiféle állami gondoskodás intézményeinek a fenntartása. Tehát teljes a napnál világosabb, hogyha Schiffer András tényleg baloldali lenne, akkor csak belátná, hogy Európa pont a GDP növekedéssel, pont a gazdasági érdekek kell való, szemben való ellentartással harcolta meg magának azt a politikai stabilitást, amit most élvez Putyinnal, meg a putyinista pártokkal szemben. De hogy nem látja ezt? És hogy tud baloldali retorikával Európával szemben az NGO-k, a hálózatok, a multinacionális részvénytársaságok mentén érvelni? Nézd, nekem ez állati kínos téma, én nagyon jóba voltam a Andrással nagyon-nagyon sokáig. Azóta se vesztünk köztecsönünk finoman. Inkább elkerüljük egymást, vagy én őt, mindegy. Amit én nála az utóbbi időben láttam, vagy hallottam, ilyen Reels videókat földob a Facebook, meg nem hiszem, ilyen szinten tudom, hogy miket beszél, biztos, hogy vannak neki hosszú értelmes előadásai, de így ezek az ilyen Reels videók, meg az ötbe, amit szokott beszélni a Gavra Gáborral, ezek alapján van valamiféle, nem is véleményem, ezek alapján látok valamit, és nekem úgy tűnik ezek alapján, hogy az András logikája az jócskán megegyezik a Mi Hazánkéval. És az a NERD szokta kritizálni, fikázni, de úgy van vele, hogy hát még mindig inkább Orbán, mint bármiféle liberális. És ezt úgy fogalmaztam meg, és ő ezzel nincs ám egyedül, csak a többiek azok ismeretlenebbek nála. Vannak nála sokkal rémisztőbb figurák, az idézőjelbe vett baloldalom, hál' Istennek nagyon kevesen. Nem akarok ebbe belemenni, még valamikor együtt tüntettem velük. És visszamenőleg nem lengetem meg a faszomat, hogy a népszerű sláger is kimondja. Szóval, nézd, a Trump mögé beállt. Amikor Madurót elrabolt, akkor kicsit magához talált ebbe az antiimperializmusba, és most akkor ilyen Amerika ellenes, de ugye, én már akkor nekem föltűnt, és egyik podcastben Lehet, hogy a lentulai Krisztiánnál. Nem tudom. El is mondtam, hogy nem kellenek a hangulatzajok. El is mondtam, hogy nekem nagyon fura, nem biztos, hogy nála valamikor, mint tavaly, hogy egy Dickens korabeli kapitalista, mert bazd meg Trump, tényleg ez a Dagobert bácsi, ez a 19. századi geci, akikről ezek a, tényleg a Copperfield Dávid, meg a Twist Olivier, ezekben látod ezeket a figurákat, meg a karikatúrákon, bazd meg. Tényleg ezt testesíti meg, és egy Schiffer András marxistaként és kapitalizmus kritikaként miért áll bele? Érted? Nekem abszurd dolgok ezek az egész. A másik, ami ennél még fontosabb, hogy szídja az európai NGO-kat, nagy tőkét, mély államot, hálózatokat, rendben van. De bazd meg, tudod mit? Kurva antikapitalista vagyok, igaza van. De a alternatíva a Kínai Népköztársaság, vagy Oroszország, bazd meg, vagy India, a BRICS, ott nincs nagy tőke, ott nincs kizsákmányolás, nincs elnyomás. Érted? Egyesült Államok, ez a Trumpi valami. És akkor kénytelen, kelletlen, ebben a podcastben ezt mondtam, hogy nem tudom követni az Andrást a putyini úton. Mert igazából vagy abszurd és értelmetlen és értelmezhetetlen és logikátlan ez az egész, egyetlen egy dolog ad ennek valóban racionális, értelmezhető keretet, bazd meg, az Putyin. Antikapitalistaként Trumpnak drukkolok, miért is? Oroszország miatt. Így tudom ezt dekódolni a tévedés jogát fenntartva. Érted? És ez rendkívül szomorú, és ráadásul, ahogy BlackRockozik, érted, folyamatosan elhiszem, hogy egy büdös geci nagytők és Ukrajna fölvásárlói, de mi van a kínaiakkal, ki fölvásárolják fél Afrikát, meg Ukrajnába, azok is a termőföld fele nyomulnak, érted, azokkal mi a fasz van? Csak a BlackRock egyedül? A mi hazánkat értem, hát a zsidók, hát karvaj, kampós orrú, kajmánok, bazd meg. A BlackRock, érted? De a Schifferben nem látják meg ezt? Mindent átpókolták a érted? De hát a Schiffer András, na, bazd meg. Szóval szomorú, szomorú. És figyelj, még azt a logikát is értem, mert ugye az András régen mondott ilyeneket, hogy szerintem több helyen elhangzott, hogy ebbe a jobb oldalban legalább nyomokba van valami rendszerkritika, ami alatt ő a kapitalizmus kritikát értette. Az összes többi az neoliberális, de a Fidesz is ide értette, tehát ő nem volt orbánista itt sose. Értem ezt a logikát. Csak tudod nekem, tudod mi jut eszembe? A John Hartfield, még akkor ezen gúnyolódtam is annak idején, és akkor mondta az András, hogy ne üzengessek már neki a Facebookon. John Hartfieldnak a egyik plakátja azokról a balosokról, akik a tőkések és a nyugati demokrácia iránti averzióik miatt még a Hitlerhez is közeledtek, hogy a Hitlerre ilyen Marx körszakált ragasztottak. Érted? Ez a jelenség megvolt. A közös nevező, mint a Molotov-Ribbentrop paktumba, a nyugati demokrácia. Ezt a típusú antikapitalizmust én nem tartom antikapitalizmusnak, hanem antiliberalizmusnak tartom, és ezt a fajta antiimperializmust nem tartom antiimperializmusnak, mert bizony Oroszország és Kína is impériumok. Oroszország és Kína impériumok. Az Európai Bizottság impérium, bazd meg! Mi a fasz? A mi hazánkos mitológiában, meg az orbáni propagandában igen, hát Brüsszel rosszabb, mint Moszkva, hát nem tudtad? Hát rosszabb, mint Moszkva, hát már itt vannak, bazd meg, a brüsszeli tankok az utcán, bazd meg, érted? És lyukat vágunk, EU zászlót elégetjük, bazd meg, érted? Ugyan már, értitek? Tehát értem én ezt, értem, csak féloldalas, azon kívül a szélsőjobbhoz eljutni, hogy hát egyetértünk bizonyos NGO-kat, meg hálózatot, meg deep state-et tekintve, ez az, hogy igazából, gyerekek, az antikapitalizmusomnál azért fontosabb az, hogy utálom ezeket a rohadt lipsiket. Ez az egyik. És az antiimperializmuson meg szimpla nyugatellenesség. Mármint már Trumpnál nem, de ez a demokratikus nyugatellenesség. Na igen, bizony. De szóval, hogy és baloldal... És hozzá szeretnék még valamit tenni, Robi. Most áll a zászló ennek az egész szarnak, én most picit túllendülnék a Andráson, meg azon a véleményen, amit ő képvisel, és elmond bazd meg most már naponta százszor, nem tudok úgy Facebookhoz, hogy föl ne jönne valami a jó kis mi hazánkos vagy NER sajtóba, és imádják a jobberek, imádják. Ma jelen pillanatban az András sokkal fontosabb kampánytényező bazd meg, mint a hülye fasz megafonusok. Érted? Na most, mert ő a baloldal, hát ha a baloldal is ezt mondja, ez a funkció, ez a funkció. És Orwell, most nem az 1984, ha olvassátok a háború alatti eszét, vagy a 30-as évek vége és a 40-es évek eleje, akkor írt eszét, akkor a világ, Robi, teljesen, még ennél jobban meg volt hűlve. Tudod? Mindenki bedőlt a bolsevizmusnak és a fasisztáknak, a náciknak, érted? De kiváló értelmiségiek, alkotók, művészek, gondolkodók tömegével. És hát itt vége annak a régi rohadt kapitalista polgári világnak, itt most új világ, új világrend, ezekhez 30-as évek, érted? Hát Európát nézd meg, Svájcon, Svédországon kívül bazd meg, mindenhol fasiszták, meg kommunisták. Érted? És Franciaországban is kurva erősek voltak azt, hogy aztán a németek lerohantak, ez egy más kérdés. Sokkal, ja, Nagy-Britannián kívül, ja, bocs, tehát hogy teljesen egész Európa, érted? És mi temették a nyugatot, a demokráciát, dekadens, hanyatlik, ugyan ezek a dumák mentek, és sokkal több ember beszopta. És volt egy-kettő, például George Orwell, pedig kurva nagy szocialista volt ám korábban, még romantikus szockó is, tehát ő például csavargó is volt direkt, pedig egy gyarmati tisztviselő volt a csáv, egy középosztálybeli értelmiség, és akkor izébe hajléktalanokkal együtt aludt meg, mit tudom, és ilyesmi. És aztán, amikor rájött a totalitárius dolgokra, ez még a 84 előtt volt jóval, ha olvassátok az eszét meg a cikkeit, már megírta ennek az egész... demokrácia temetésnek az álságosságát. Egyszer itt fölolvastam az egyik ilyen írásából, hogy a gestapó pincéje azért nem ugyanaz, mint amikor jönnek a lakbérért, érted, bazd meg a kegyetlen kilakoltató. Bocs, nem ugyanaz, mert akkor is ment ez a duma. Akkor is ment ez a duma. Ez a relativizálás. Értitek? És beszopta az értelmiség nagy része, és volt egy-két ilyen csodabogár, mint az Orwell, vagy mint az Ortega. És nekik lett igazuk. Ezt az egy-két embert igazolta a történelem. Különös, hogy sifrán... Mi van, taps nincs? Kurva nyomasztó, ezzel most csak így elpoénkodom. Különös, hogy Schiffer András nem veszi észre, hogy Európa még a legbaloldalibb hely a világon. Hogy Európában még van állami gondoskodás, hogy Európában még van a jóléti államnak valamiféle roncsa. Különös, hogy és közben úgy érvel a baloldali toposzokkal, a baloldali frazeológiákkal, és közben ezt nem veszi észre. Tényleg nem veszi észre? Szó sincs róla. Arról van szó, hogy ne sifferezzünk ezek, a liberális, ezek a liberális elitek... Most, hogy kisifferezted magad? Ne, bocs, én átléptem ezen az ő partikuláris kérdéskörén, van, és egy egyetemesebb horizont fele vittem. A diskurzust, ez van, most jó hangzott, van, ugye? Tudod, mi az a hamis dilemma? Na. Amikor... Már a bibói értelemben? Amikor itt van előtted egy tál moslék, és te el akarod adni azt a moslékot. És azt mondod, hogy hát így, hogy itt ez a moslék, kurva nehéz eladni, mert nem gusztusos. Hanem oda szarsz mellé, és azt mondod, hogy hát valamelyiket meg kell lenni, vagy akkor meg, éhen halsz, Érted? Mire vonatkozik ez a szép költői kép, barátom? És akkor, amikor felveted ezt a dilemmát, hogy hát akkor vagy ezt a szart teszed meg, vagy hát akkor ezt az ételt, ő így hívja a moslékot, hogy hát vagy akkor az ételt eszed meg, akkor lehet sejteni, hogy az illetőnek kifőzdéje van, és ezt a moslékot árulja, bazd meg, tudod? Hogy ez valójában ez a szar az azért van oda szarva mellé, hogy gusztusosabb legyen az étel. Tudod? Bazd meg. Na, ilyen hamis dilemma, amikor a Schiffer azt mondja, hogy hát akkor választani kell hát ezek között a birodalmak közt és a nemzetközi hálózatok közt. És a globális részvénytársaságok közt. És hát a helyzet az, hogy a globális részvénytársaságok, ezek titkos társaságok. Ezek a háttérben szövik a saját fondorlatos terveiket. Ezek világhatalomra törnek, és ezeket nem látod, és ezekről nem tudsz. És ez valami kurva félelmetes dolog. És akkor ehhez képest ott vannak ezek a becsületes, rendes, erőskező vezetők, akik azok, aminek látszanak. Igen, bazd meg. Rosszak a nyílászárók. Faszom, bazd meg. Igen. Ott igen. Van gulág. Igen, bazd meg. Ez ilyen, ez a mi rendszerünk, bazd meg. Még nincs Mazeltov. Még nincs Mazeltov. Csak hegemón. Igen. Ilyen ez a mi rendszerünk, hegemón. De mi ki is írjuk, hogy hegemón, bazd meg. Büszkén vállaljuk, hogy hegemón. Ezek vagyunk mi. Egyenes, és ez az, ami, bazd meg. Ez az, ami. Ezzel szemben, ez meg, hát bazd meg, tudod. Állítólag egy valaki egyszer megette ezt a szart, és belehalt. Az unokatestvérem. Hát én a helyedben, érted? És kérnéd a moslékot, és hát bazd meg, nincs ingyen, és hát kinek kell fizetni, hát neki, aki oda szart mellé. Milyen különös. Tehát ez, bazd meg, ez a hamis dilemma, hogy szembeállítani egymással a globális, multinacionális tőkét, meg Oroszországot, Kínát, meg Donald Trumpot, meg az alt-right kurzust, meg ezt az egész antikapitalizmus. Ezt az egész önkényuralmi új világrendet. És azt mondani, hogy vagy ez, vagy az. Tehát, hogy nincs olyan opció... A Schiffer azért sose áll ki expressis verbis ezek mellett, csak nem nagyon beszél róluk. Hogy nincs olyan opció... Én nem hallottam legalábbis. Fölállok, és nem eszem szart, de a moslékot sem kérem. Tehát ez már a továbbgondolás, Ezt az András kikérné magának, aki azt mondaná, hogy Putyint sose, sőt, neki az nem, komolyan, hát ő nem putyinista, meg ezt mondta. És bizonyára nem is hallott arról, hogy a mi hazánk mögött ott áll a... Biztos a hatalmas Rubel birodalom. Nem, ugye? Nem is sejti ezt. Annyira hogy a mi hazánk az az AfD-vel közös képviselőcsoportban van az Európai Parlamentben, és ugye mögött hát valójában Oroszország áll, erről nem értesült. Mert bizonyára van egy ilyen összeesküvés csoport, biztos van egy ilyen csoport, amelyik folyamatosan szemlézi az összeesküvéseket, és folyton értesítik a mi hazánkot, nyilván értesítik Schiffer Andrást is az éppen aktuális összeesküvésekről. Nekem volt régen egy ilyen látomásom, hogy a világ összes összeesküvés elméletét valakik gyártják. Ez volt a meta összeesküvés elmélet, az összeesküvés elméletek összeesküvés elmélete, értitek? Na, mindegy, mondjad, Puzsér, te jobban beszélsz a néphangján. És mi van akkor, hogyha az összeesküvés elméletek összeesküvés elméleteit valahol gyártják? Egy double twist? Egy olyan helyen, ahol összeesküdtek, hogy összeesküvés elméleteit fogják gyártani. És így soha nem érsz a végére. Hát mindörökké ott lesz mögötte. Regressus ad infinitum. Valójában, így valójában a filozopterek. Valójában a ez a valójában ezek most ők voltak. Ők voltak. Ez a itt képződött elő egy bolsevik párt. Hosszabb távon már majd az egész apu közösséget le fogja mészárolni, és a saját képére átformálni. Teljesen. Most még csak négyen vannak. Igen. Ezen a bolsevikok is kb. Így kezdték. De figyelj, egyet nem értek, bazd meg. Hát most már annyira le lett víve Magyarországon a közbeszédnek a színvonala, hogy minek ez a szakértős tőkéről, mit tudom én, miről való okoskodás, bazd meg. Hát lehetne szimplán jelszavakat, meg csúlyogatókat. Így próbáltam írni párat. Nem kell nekünk, Magyar Péter, el vagyunk az FSB-vel. Éhajja, érted? Ez tényleg, figyelj, összeeszkábáltam párat, pont ezért, ma idefele, anyát, picsáját. Azt mondja, hogy inkább ide ezer Trump, mint egy BlackRock ingatlan. BlackRock pénz az mind szaros, hajrá Tiborc Mészáros. Balos vagyok, nem tagadom, mi hazánké szavazatom. Jó, hát ezt... Jó volt? Csinál, adjuk el, bazd meg. Nagyon jó. Szuverén a patrióta, virágzik a 60 puszta. Jó, az nem volt olyan jó. Jó. Szóval ezért, tehát csináljunk ilyen csúlyogatókat. Tudod, honnan jutott eszembe? Aradi Vargasó. Az mi? Az ez. Te vagy. Jó van. Ja. A BlackRockra csináljunk, mert az kurva jó, érted? Én szóval, most már rá fogok kapni, és a BlackRockozásra, tudod? Szóval, hogy az van, hogy ezekből azokból, akiket kihagyott az elit a konszenzusból, ebből a konszenzusból elengedte a kezüket, kvázi felszámolta fölülük a jóléti államot, és ezek az emberek magukra lettek hagyva a gazdasági társadalmi rendszereknek a vesztesei, és azoknak is érzik magukat. Ezeknek az embereknek a körében szökött szárba ez az összeesküvés fétis. Egyszerűen szükségük van arra, hogy találjanak egy olyan világmagyarázatot, amiben megigazulhatnak. És valójában az ő elégedetlenségük, elit iránti bizalmatlanságuk generálta ezt az összeesküvés kultúrát. És az összeesküvéshez tartozó, meg az összeesküvésekhez tartozó ilyen hatalmas belső igényt. Tehát arról van szó, hogy nekik hallatlan nagy szükségük van ezekre az összeesküvésekre. Mert ha nincs összeesküvés, tudod, ha a világ az, aminek látszik... Az kezelhetetlen az elme számára. Azzal ők... Ez egy régi dilemma, Robi. Tudod, az azt jelenti, hogy a helyzetük reménytelen, kilátástalan. De ha van valahol egy láthatatlan elit, amely láthatatlan elit, annyira láthatatlan, hogy csak... Drábik János, Isten nyugosztalja, Schiffer András, Bogár László, és itt a Boros Imre, Gajdi Csottó, és itt a sor még hosszan folytatható, csak ők tudnak róla, meg a Hihetetlen magazin, akkor azt a láthatatlan elitet meg lehet dönteni. És ha az a láthatatlan elit megdönthető, akkor azok a javak, meg azok a jogok, amelyeket ők elvettek, amelyeket ők kisajátítottak, azok visszaszerezhetők. Akkor a forradalmat meg lehet vívni. Tehát az a helyzet, hogy sehol nem látszik egy téli palota, tehát hazudni kell egy téli palotát valahova, tudod? Robi! És akkor azt a hazugságból alkotott téli palotát egyszer meg lehet ostromolni, csak meg kell találni, hogy hol van. Gondolom, hogy valahol elrejtve Grönlandon, ezért kell Grönlandot megszállni. El fog jönni értünk a BlackRock fekete autója. Tényleg a háttérhatalomnak jönnek majd a fekete autói. Érted? Ezt tudod mi? Kérek egy unikumot, bocsi. A bolsevik párt tombol. Igen. Abraham Robertnek volt ilyen kedveskedése felénk a hotellen túl a hiba. Szerintem pocsék volt és ajadék, de volt egy rész, ott viszont hangosan fölrögtem, az kurva jó volt. Azt mondja, hogy az apun itt ül egymás mellett Kelet-Európa két démona, a drog és az alkohol. Tehát ez legalább, ez kibaszott vicces volt, bazzak, azt hittem beszar, ez jó volt. Na, erről jutott eszembe, figyelj! De amikor Orbán Viktor alanyi jogúvá teszi a pálinka főzést. Az is démon. Tehát Orbán Viktor összefogott a sátánnal. Kérdezd már meg Ábrahám barátodat erről. De azt beszenteli valaki pap. Vágod? Bár a karmelitát is beszentelt a Bese Gergő atya, akit meg a Ábrahám nagyon lehordott mindenek. Na, figyelj, de most... De ez csak... Milyen bátor! Most csak... Ezekben a bukott fideszesekben így beletörli a lábát. Nagyon tökös. Teljesen, figyelj, de ez most csak adhok jutott eszembe. Robi, most egy picit komolyan. Azért te egy nagyon mély és komoly problematikát feszegettél itt, az a helyzet. Jelesül azt, hogy az absztrakt fogalmak és az absztrakció, most neki is hoztál? De ő nem érdemli meg, bazd meg. Na jó van, jó van. Panaszt teszek a igazgatónál. Nekem adtad... Te kaptál kettőt. Aha. Tehát nekem adtad a te béke Nobel-díjadat is. Jó van, örülök. Figyelj! Akinek milyen béke Nobel-díjat intézett a kormánya. Na, figyelj, de ez most tényleg, ez a... Jó, tudom, én is itt csúlyogatok, oké, most próbálok visszatérni valahova. Az absztrakciós képesség, tehát egy baloldali értelmiségi azért vesztes, most normális baloldali értelmiségiekről van szó, mert szisztémákba, személytelen szisztémákba gondolkodik, tudod? Rendszerekbe. És az nem kézzelfogható. És nekem van egy olyan véleményem, nem vicc, hogy mi azért ősemberek maradtunk bizonyos dolgokba. Animisták. El szoktam mondani a legegyszerűbb, leghétköznapi példát. Mindenki haragudott tárgyakra életébe. Szétbaszom a kurva számítógépet. Ez egy animista, ez egy ősember. Hát a tárgynak nincs bazd meg lelke. Miért haragszol egy kurva tárgya? Na, de jó, oké, és egy halom példát lehet mondani. Szóval figyelj, amikor húsvér emberként tudsz megszemélyesíteni valakit, akkor vannak benned energiák, mert akkor gyűlölsz például, tudod? Tehát az, hogy a tőke, vagy a tőzsde, vagy a kapitalizmus, ez egy absztrakció. De ha lerajzolod a Dagobert bácsi-szerű gecit, aki ül a dollárzsákon, kövér bazd meg, és szivarozik, és cilindere van, és úgy néz ki egyébként, mint a náci karikatúrákon a zsidó, a bolsevikok is fölfedezték ezt a, hogy lehet ezt, akkor az már kézzelfogható, és tarkon lövöd a szatócsot, mert az is burzsúj. Így működik. Primitív barbárok vagyunk, érted? És ez, amit te most mondtál, ez nem a NER, nem a mostani korszak, ez szerintem, ez azt jelenti, hogy a felvilágosodásnak az a vívmánya, hogy tudjunk absztrakciókba gondolkodni, az folyamatosan bukott meg a válságok alatt az elmúlt 200 év alatt, mert primitívek vagyunk. Érted, amit mondok? Húsvér kézzel fogható valami kell. Ezt kezdted el. Most az összeesküvés elméletek kapcsán ezt kezdted el mondani. Érted? Igen, valójában arra az igazi tényleges problémára, ami a deklasszált, leszakadott lakókocsi parkokban élő középnyugati rednekkek, elszegényedett farmerek, stb. Rozsdaövezeti, roncstársadalmak, az ő, mert valójában az ő hősük Trump. Na most a tartalmi választ az ő krízisükre, az ő élethelyzetükre a Bernie Sanders kínálta. Várj, bocs. A Bernie Sanders, aki... Figyelj, ne haragudj, csak már másodszor akarom mondani, és mindig félbeszakítasz. Pont a Bernie Sanders oldalán olvastam, azt hiszem, hogy vagy egy antitrumpista oldalon, hogy a világtörténelem, ez amúgy egy tévedés, de jól hangzik, már ez, hogy a világtörténelem első olyan mozgalma a trumpizmus, ahol a szegények azért harcolnak, hogy még szegényebbek legyenek, és a jogfosztottak azért, hogy még kevesebb joguk legyen. Tudod? Ez ide illet, bocs, csak ezt elfelejtettem volna. Tehát a Bernie Sanders mit kínált Amerikának? Az európai jóléti államot, az európai konszenzusokat, mivel ugye Bernie Sanders felismerte ezt a válságot idejekorán, és belátta azt, hogy Amerikában a kritikus mennyiségű vesztese az amerikai kapitalizmusnak destabilizálni fogja a politikai berendezkedést, ha csak az elit azt a konszenzust, ami addig az elitre, meg az szűkös középosztályra vonatkozott, nem terjeszti ki szélesebb társadalmi rétegekre. Tehát a konszenzus kiterjesztése. Ez lett volna a jóléti államnak a megteremtése az Egyesült Államokban. Ezt kínálta Bernie Sanders Amerikának. Mit? Az európai konszenzusokat, az európai jóléti állam biztonságát és az ahhoz tartozó politikai stabilitást. Mi volt a válasz erre? Hogy kommunista. Hogy kommunista. Tehát olyan berendezkedést akart Angliában, Amerikában, mint mondjuk alsó hangon Kanadában és az Egyesült Királyságban, jobb esetben Németországban és Franciaországban. Ilyesmi berendezkedést kínált Amerikának, és kommunista. Kik mondták rá, hogy kommunista? Nem kétséges. Azok, akik a nyertesei a kaszinókapitalizmusnak, a felső 10%. Ők, akik és valójában ezek között demokraták is voltak, meg ezek között republikánusok is voltak. Valójában miről van szó? Az amerikai elit, demokraták és republikánusok nem akarták feladni a GDP növekedés orientált berendezkedésüket, ami minden körülmények között a gazdasági teljesítmény prioritását hordozza, valamiféle zavaros, talán meg sem valósuló politikai destabilizációtól kéne megrettenniük, vagy valami ilyesmi. Mikor itt van a nagyszerűen pörgő kapitalizmus, ahol hát sok a vesztes, kevés a nyertes, de ezek a nyertesek, a vesztesek gyűlöletenergiáit mindig el tudják csatornázni valamerre. Kitalálták hozzá az identitáspolitikát, hogy ezt elcsatornázzák, hogy hogy az elit mindörökké elit maradhasson, mindörökké gazdagodhasson, mindörökké kizsákmányolhasson, és a javakat mindörökké ennyire igazságtalanul oszthassa el. És végül Amerika, amelyik megértette, végül rájöttek arra, hogy a Sandersnek volt igaza, de nem a Sanderst választották megoldásként, hanem egy olyan populista demagógot, aki a Sanders igazságaival valami egészen mást adott el. Valójában az üzemanyaga annak, amit a Trump végül felhasznált a saját illiberális politikájának az érvényesítésére, az ugyanaz volt, amire a Bernie Sanders a politikáját építette volna. Valójában mit kínál Donald Trump? Miért lesz jobb azoknak, akik Donald Trumpra szavaztak, hogy leváltsák ezt az elitet? Lesz jóléti állam az Egyesült Államokban? Kevésbé lesz GDP-orientált a gazdaság? Európai társadalompolitikai irányt vesz majd Amerika? Hát a lónak a faszát. Nem fognak jobban élni. Az az ígéret, hogy Donald Trump haza fogja hozni a munkát, hogy majd nem a távol-keleten fogják gyártani a világ javait, hanem az Egyesült Államokban. Hát hisz ebben bárki is. Hát ez egy közgazdasági nonsens. Ez teljes képtelenség. De a Trump... A kultúrharcot nyerte meg, Robi. A kultúrharcot. De valójában a kultúrharc az akkor is egy látszatpolitizálás. Hogyha a baloldalon diktálják, és a baloldal hívja ki egy színesbőrű, homoszexuális, rokkant, kerekesszékes identitáspolitikával, meg akkor is, hogyha ezzel a jobb oldal szembeállít egy fehérbőrű, keresztény, sportos... Szőke, kékszemű protestáns. Igen, okay. Igen. Identitáspolitikát. Ja, és heteroszexuális identitáspolitik. Normális, ők így hívják magukat. Identitáspolitikát. Ez egyik sem oldja meg. Tehát ez valójában egy politika helyetti, virtuális politikai púccselekvés. Részben egyetértek. Valójában nem. Valójában ezeknek nincsen valódi érvénye a társadalmakra, meg a közbizalomra, meg a politikai stabilitásra. Nincsen tényleges érvénye rájuk mondhatok vonatkozóan. Mondhatok valamit? Ez szép azért, csak nem teljesen így van. Részben így van, ahogy mondod. Látszat politizálás, ma szimbolikus politizálás, látszat politizálás. Csak tudod, ugye nem csak a kenyérrel él az ember, hanem az Isten igéjével is, de ez működik ilyen antikrisztusi, pokoli, antispirituális, stb. Minden módon, figyelj, sokszor bizony a társadalmak ideológiával lettek kifizetve, és működött. És működött, Robi, ez tömeglélektan, vágod? Tömeglélektan meg memetika. És várjál, ennek kapcsán mondok valamit. Említetted az összeesküvés elméleteket, konteókat. Ez például kurva nagy különbség az alt-right és a woke között, hogy a woke-nak volt egy komplett teológiája. Eredendő bűn, patriarhátus, fiszemfaszom. Én is elmondtam tőlem függetlenül, vagy én tőlük függetlenül, több kutató megállapított, hogy a woke az egy a neoprotestantizmusnak egy Isten nélküli változata. De van egy nagy mitológiája, az egy koherens világkép, és azon belül van konteózás, és meg kurva sok minden. Az alt-right meg fragmentált. Én nem látom, te látod, hogy az alt-rightnak lenne egy ilyen teológiája, mint a woke-nak. Eredendő bűnnel, minden szarral. Egyrészt csak reakció, hogy az nem normális, mi vagyunk a normalitás, de nincs mögötte mitológia, nincs mögötte ontológia, érted? Hanem konteóknak a zagyva, sokszor egymásnak is ellentmondó halmaza, konglomerátuma, érted? Fölteszed azt a szart a fejedre, alulsisakod, bazd meg, a másik meg tagadod a, minden tagadsz, bazd meg, tagadod a klímaváltozást, a lófasz, minden tagadsz, és konteózol ilyen különböző speciális kérdésekbe, de nincs egy nagy koherens teológia helyetti teológiája, egy nagy ideológiája woke-nak volt. Ez kurva nagy különbség. Vágod? Remélem, reflektálsz. Mi mindannyian globkrit szellemiségűek voltunk az ezredfordulót abszolút, követő évtizedben. Abszolút. Te is, én is, Schiffer is. Így van. Egy alomból jöttünk. Akkoriban, amikor Hont András, meg Ceglédi Zoltán, meg Tóta V. Árpád, meg éppen neoliberálisok voltak, mi meg a globkrit oldalon álltunk. Hát azóta lezajlott egy átrendeződés. Akkor, a 2000-et követő évtizedben, miért volt nekünk egy ilyen baloldali, alapvetően tőkeellenes, multinacionális részvénytársaságokkal szemben nagyon kritikus szellemiségünk? Mert stabilan állt a világrend. És azon a stabil világrenden belül olyan tétek voltak fönt az asztalon, amely tétek mellett mi ezzel a globális, multinacionális szellemmel szemben álltunk. És ha ez a globális multinacionális szellem ma kihív munkavállalókat, vagy olyan csoportokat, amely csoportok elnyomottak, kiszolgáltatottak, mérgezi a világóceánt, ellehetetleníti a munkavállalói jogokat, és még hosszasan sorolhatnám, milyen kártékonyak ezek a globális részvénytársaságok. Mi mindannyian a mai napig kiállunk ezekkel. Százezerszer elmondtuk. Kiállunk ezekkel szemben. Százezerszer elmondtuk. Csakhogy. Így van. Csakhogy azóta megrendült a világrend, és éppen ezekben az években bukik meg, omlik össze az egykori világrend. Nagyon más tétekkel játszunk most. Tehát nagyon más tétekkel hívja ki a mi szabadságunkat Oroszország, meg a Kínai Népköztársaság. Azok is környezetszennyezők, ott is vannak mellesleg. És nagyon mással a Coca-Cola meg a McDonald's. Igen. És tehát mi... Tehát továbbra is szemben állunk a Coca-Colával, meg a McDonald's-szal. Hívja ki őket egy indián rezervátum, amelyiknek szétmérgezik a vizét. És odaállunk az indiánok mellé. Hívja ki őket, az meg egy munkavállalói csoport, amelyiket kirúgtak, vagy ellehetetlenítettek, vagy És odaállunk melléjük. De hogyha a hamis dilemma keretében Schiffer András, vagy akárki más szembeállítja a Kínai Népköztársaságot, vagy Putyin Oroszországát a McDonald's-szal, vagy a BlackRock-kal, ezt tagadná. Csak féloldalas a kritika, ebből következtetsz erre. Tehát amikor 10-ből 9-szer csak BlackRockozol, és néha megemlített halványan, én azért Putyinnal se értek egyet, akkor nyilván ebből ez következik. De azért óvatos az András, mert sose dicséri. Kína ellen még tüntetést is szervezett pár éve. De a Putyinna is azt mondta, ő nem. De hát a mi hazánk meg hát... Na, és ezt nem veszi észre. Ő, aki minden... Nem érdekel minden, a Schiffer, bazd. Minden összeesküvés... Hát nekem nem úgy tűnt fel. Te vagy a provokatőr, bazd meg. Szóval... És még lenne itt valami, amiről beszélni kéne, de fejezd be a mondatot, csak ne negyedórás mondatot mondjál. Jakab Péter a faszom nem érdekel. Jakab Péter a... Egy dolgot tudok, bazd meg, én is kipróbáltam, hogy izét tettem, bazd meg, csípős a parízerre, bazd meg. És ez nekem bejött. Ennyit köszönhetek neki, ennyi volt. De bazd meg, a D-Klárával való násza nem érdekel. Én, a faszomat érdekli. Én irigylem Jakab Pétert. Az az igazság, hogy mindig is azt akartam csinálni a Gyurcsánynak a feleségével, amit a Gyurcsány csinált az én országommal. De most már nem a Gyurcsánynak a felesége. Most már a Jakab Péteré. Na jó. Mi van? Nem akarom elképzelni. Mi van, öreg Prűd bácsi? Így van. Te meg egy pervers, drogos faszbazd meg. Tehát... Érted? Inkább vagyok öreg alkoholista. De most miért? Figyelj! Nekem... Abraham Robertnek is meg akarok felelni. Az az igazság, neki is, nem csak a Békés Márton, az Abrahamnak is meg akarok felelni. Kényszeres, megfelelési kényszerbe szenvedek, érted? Már mióta? Az van, hogy... 15 éve, amióta apu van, bazd meg. Na jó. Nem, az van, hogy a Békés Mártonnak tényleg meg akarsz felelni. De vannak még... De a Békés Mártont egy hallatlanul művelt, kulturált, egy nagyon-nagyon nagy tudású embernek tartod. Hát abban, aki, ugye, aki, abban a neres közegben ő azért valóban... Na igen, igen, így, hát, igen, valóban. Na, hát, igen, hát, amit el kell ismerni, azt mondja, hogy Békés Márton, valóban egy igen, igazán egy neres közegben, amúgy nem lenne, hát a neres közegben, és hát a neres közegben kell értelmezni a világot, ugye, hol máshol, az meg, ki máshol is hasonlítanám össze, mint az meg a Gyagáborral, hát és akkor ebben az összevetésben van, a szar és a hányás, Robi, hát mégiscsak, hát az, álljon meg. A realitásokat, Robikám, meg kell látnod a realitásokat, ne haragudj, aztán majd szembe jön veled a valóság, amikor eltöri a rendőr az orrodat, bazd meg, mert túl sok kokaint szívtál, és kijön a fehér por, bazd meg, akkor eltörik az orrodat, és ott folyik a véred, és akkor majd engem hívsz, bazd meg, azért meg nem megyek oda, bazd meg. Jó? Bazdmeg, lehet valami normális síkra áttérni? Na, ja, persze. Gyurcsánynak szabad volt az országommal bármit megcsinálni. Igaz, igaz, de nekem a Klára asszonnyal egy este, másfél órán keresztül, ne, azt nem lehet, ugye? Azt nem szabad. De Gyurcsánynak, bazdmeg, 6 éven keresztül az országommal, az bármit, hát szabadon, ugye, az oké. Okay. Megbeszéljük. Ez neked belefér, mi? Igazad van, nem fér. Én azt mondom, amit te és mindenben egyetértek. Csak meg akarok még mutatni valamit a közönségnek, jó ember. Jó, hogy egyetértünk, csak Békés Márton meg ne tudja. Ki volt itt a himnuszoknál? Mutattam, bazd meg, 6 himnuszt itt a izé. Na, akkor tök jó. Ekkora a fluktuáció? Szinte kizárólag a bolsevik párt az, amelyik mind a két alkalommal itt van. Elképesztő, minden apura más. De tudod, miért van ez? Mert minden apu annyira szar, hogy elmegy a közönség 3/4 része, és újak jönnek, akiket bepalisztunk, baszd meg. De sokan vannak. De sose fogynak el. Soha nem fogynak el. Addig jó. Figyelj, na mindegy, a lényeg az, hogy mutattam, hogy a brit himnusz az mennyire, az a dallam, az a Vilmos császári Németországnak, a Liechtensteini hercegség himnuszának, a norvég királyi, nem állami királyi himnusznak, egy régi, pár évig dívó cári orosz himnusznak, és akkor 11. Lajos egyik ilyen Sipoly operációjára írtak egy, és onnan származik ez az egész, és kurva érdekes, ugyanaz a dallam. És bazd meg, egy csávó elküldte, azt mondja, te figyelj, fam, az amerikai, a mostani amerikai himnusz előtt volt egy régi amerikai himnusz, ami máig egy patrióta dal, ha ezt még szeretném meghallgattatni, legalább egy részét. Jó, köszönjük. Tehát aki ez ugyanaz, hogy a 14. Lajos segsipolyából születő dal még az Amerikát is elérte, bazd meg, ez beszarás. Szó szerint. 7 himnusz, bazd meg, 7 himnusz. De komolyabb téma, szerettem volna arról beszélni, hogy eszembe jutott az utóbbi időben a Chaplintől a Diktátor. Ugye ez egy film klasszikus. Chaplin, még a második világháború alatti filmről van szó, Hitlert játsza. Sőt, 40-es film még kezdődik, vagy a világháború első része. Korábbi 38-39, jó, nem tudom pontos, jó, tehát még nem a világháború, és csinált egy ilyen filmet. Állítólag Hitler örjöngött. Sose bocsájtotta meg Göringnek, hogy megszerezte, pedig ő kérte. Jó, lehet, hogy ezek városi legendák. Egy elkapott amerikai mafiózóval akarták kinyíratni Chaplint, ilyesmi. Nyilván egy történész erről többet tud. Innen üzenjük Békés Mártonnak, hogy 1940-es film. Akkor jól emlékeztem. Tudta jól. Igen. Én tudtam jól. Taps nincs. Na, valamit. És... egy trockista szélsőség éppen leszalámizódott a bolsevik pártról. És ebből szeretnék két részt. Az egyiket azért, mert Trump jutott az eszembe, bazd meg. A földgömbbel játszik a Chaplin által alakított diktátor. Na, ebben azt hiszem minden benne van. Jaj, de szomorú lett a végén. De várj, infantilis geci. Ez az infantilis geci. Én nem hitlerezem Trumpot, de ezt az ember megnézi, és amit itt tud róla, teljesen ez. Na, szóval teljesen. Valójában megjósolt azt, ami történni fog. Szóval, hogy tényleg eljátszadozott a földdel, aztán tényleg kipukkadt, és a végén tényleg elkeseredett ott a bunkerben. Annyira maga alá került, hogy végül aztán fejbe lőtte magát az elkeseredésében. Valójában hát ez történt. Valójában ez lezajlott. Chaplinről tudni kell egyébként, hogy mindig baloldali volt. És, hát liberális volt ő. De figyelj, a filmjeiben ez baj van a munkanélküliekkel. Tudod, ő azért mindig ez a szociális, meg a nem is tudom melyik filmjében modern idők, tehát kifejezése juttatta, hogy ezzel a sztrájkoló munkásokkal egyetért, stb. Tehát igazából bal liberális ilyen értelemben. Amikor a McCarthy korszak volt, akkor csinálta meg egy király New Yorkba. Azt hiszem ez a címe, és akkor egy ilyen trónfosztott, izét, harmadik világbeli uralkodót játszik, aki Amerikába menekül, és őt is kommunistasággal vádolják, tudod, hogy annak az egész McCarthy korszaknak az abszurditását, érted? És jól védekezett a trónfosztott király a bíróság előtt, hogy ő nem kommunista. Szóval kurva jó volt a Chaplin. Oda jöttek hozzá egyszer egy zsidó, azt hiszem, és mondta, hogy ugye maga zsidó? Chaplin nem volt zsidó. És mondta, hogy igen, az vagyok. De tagja volt valami cigányvilágszövetségnek, hogy cigány származású. Érted? Tehát a csávónak voltak ilyen gesztusai, egyébként iszonyatos szexuális étvágya volt, állítólag 2000 nővel volt, vagy valami ilyen horribilis, mindenkit megbaszott, akit meg lehet. De ez mindegy, szóval ez a diktátor, szóval nekem teljes, de most Trumpra visszatérve... Frank Zappa állítólag zsidó akart lenni, és magába fecskendezett zsidóvért. De ez ilyen... És azon kapta magát, hogy néhány héttel később elkezdett sokkal több pénzt akarni, mint addig volt. És kapzsi lett, és uzsura kölcsönöket adott meg ilyenek. Frank Zappa erről számolt be. Ja, de ezt a Puzsér találtam. Ez egy Puzsér novella. Vannak ilyen kis egypercesek a Hitlert basztam című egyperces kötetből, és ez az egyik. Úgyhogy... Na, visszatérve Trumpra, meg erre a Chaplin dologra, Robi. Most, ugye az, hogy szerinted egy ilyen figura... Hitler nem volt teljesen ilyen, mint amit a Chaplin ábrázolt, karikírozta. Az a helyzet, de a Trump meg tényleg ne, ilyen, A Hitler nem volt ilyen, de a nyugat ilyennek akarta látni Hitlert. és ezt tükrözte ez valójában. Ne felejtsük el, 1940-ben járunk, akkor az a Hitler még nem az a Hitler, akiről mi tudunk. Csak még a haláltáborok, még a keleti front, az ahhoz tartozó totális háború, annak az egész rémülete. Hát pusztán csak Franciaországot, a Benelux államokat, Dániát. Operett háborúk voltak, tudod? Ezeket lerohanta, elfoglalta. Világos, hogy már a földdel játszott, de a lényeg a döntő, hogy nem démon volt. Tehát itt, amit itt látunk ábrázolva Hitlert, ez még nem démon, ez egy bohóc. Nagyon más. Aztán átalakult a Hitler kép. Biztosak lehettek benne, hogy Chaplin 45-ben már nem így gondolt Hitlerre. Ja. De már senki a világon nem így gondolt Hitlerre. Ja. Ez egy 1940-es pillanatfelvétel. És nagyjából arról szól, hogy a nyugat milyennek óhajtotta látni Hitlert, milyen Hitlert szeretett volna. Egy bohócot, akit majd eltakarítunk. Vance hasonlította Trumpot Hitlerhez, mielőtt még nem lett a köcsöge. Tehát még a akkor hasonlított a Hitler, tudod, aztán hirtelen trumpista lett. Na, alelnök lett, baszod. Jó, de előtte... Jó, de várjál. Trumpista lett. Előtte trumpista, és úgy lett alelnök trumpistaként így megfelel, barátom, tudod, tehát ne hagyjunk már ki hiányzó láncszemet, mint az őstörténet állítólag a Conteo. De ez is Conteo, mert nincs hiányzó láncszem. Na, figyelj, akkor Trumpot befejeztük. Ennyit? Elkezdtük? Hát bazd meg, egy csomót pofáztunk róla. Szerinted most ezt akkor kellett volna egyébként lejátszani, amikor Ficót idéztem. Mert Fico, hát ezt látta, bazd meg. Ezt látta, csak ugye Orbán Viktorral szemben ő kritikát is megfogalmazott a római császárral szemben. És elgondolkozik az ember, hogy meddig mehet ez el? Szerinted forró tavasz lesz az Egyesült Államokban? Mert én nekem van egy olyan véleményem, hogy egyébként most kurva hideg van. Ott sok államba, de lefagytak be, meg áram nélkül vannak. Nem is tudom, 1 millió ember. Jó, az ott lófasz, de azért mégiscsak viszonylag sok. És vagy 200 000 háztartás, mit tudsz, valami ilyesmi. És ha szavaz, akkor kevés, ha megfagy, akkor sok. És a kurva nagy hideg miatt volt csak ennyi tüntetés. Tehát lehet, hogy Minnesotában kurva nagy tüntetések voltak, volt New Yorkban is, San Francisco, stb. És egyébként a kelet, azt tutira veszem, hogy a keleti part, meg a nyugati part, az Trump ellenes, meg a Kalifornia, meg Minnesota. Tehát van pár állam, érted, amik ilyen nagyon durván Trump ellenesek. És hogy kíváncsi vagyok, hogy ha még lesz egy-két ilyen ICE poén, akkor mi lesz tavasszal, amikor már nem lesz ekkora fagy, mint most? Drukkoljunk egy amerikai polgárháborúnak? Hát én nem drukkolok, semmilyen polgárháborúnak nem drukkolok. Az amerikai polgárháború az egy világpolgárháború, az a helyzet. Hát igen. Ugye Rammstein megénekelte, mindannyian Amerikában élünk. Ennek megfelelően, ami Amerikában történik, az történik a világban. Ezért van világrendszerváltás, mert Amerikában rendszerváltás lett. Ezért rendült meg a világrend, mert Amerikában megrendült a konszenzuális rend. Ennek megfelelően, hogyha... Tehát mindenhol a világon ugyanaz történik, ami Amerikában. A vidék az szélső jobboldali, a város az meg liberális. De méghozzá eléggé radikális. Radikális a liberális. Tehát, hogy éleződik ez a polarizáció. Most a Trump kiszögelte a politikai ingát a jobb szélre. És hogyha ez a politikai inga, ez onnan kiszabadul, akkor olyan erővel, olyan energiával fog átcsapódni a másik oldalra, szóval ez a... hogy szerintem akkor lesz. Na várjál, az lesz a polgárháború. Ez a drukkoljunk-e a polgárháborúnak, ez nagyon-nagyon durván hangzik. Én biztos, hogy semmilyen erőszaknak nem drukkolok. De ha mondjuk ez az ára a világháborúnak, akkor lehet, hogy hát... A világháború elkerülésének, ugye? A világháború elkerülésének, akkor hát, ha nem is drukkolok, de bazd meg, lehet, hogy a kisebbik rossz, főleg, hogy nem ott élek. Ugye, de ott élsz, pont ezt mondom. Jó, tudom, de hogy mindannyian. Tehát ez nem, de az van, hogyha ez megtörténik Amerikában, akkor az egész világon India megtörténik. India is ott él, meg Kína is, meg Oroszország. Robi, most már... Nem, India, Kína, meg Oroszország nem. Multipoláris világrend közelg. De ugyan... Nem vágsz valamit ebből? De igen, de mi ugyanaz a civilizáció vagyunk. Tehát azért, és nálunk a polarizáció ugyanolyan fokú, sőt, mi előrébb járunk, erről már beszéltünk, hogy nekünk van 14 év előnyünk az Egyesült Államokkal szemben, ettől kultikus a világon, Amerikában, meg a nyugati alt-right közegében Orbán Viktor, mert Orbán Viktor 14 évvel előbb foglalt rendszert Magyarországon, és pedig a nyugati intézmények kiüresítésével, megszállásával, úgy, ahogyan Amerikában 14 évvel később Donald Trump, tehát tulajdonképpen Donald Trump íróasztalán, az ovális irodában ott van Magyarország, és semmi más dolga nincs, mint a szabás mintát követni. Orbán lépéseit követni. Vágom. Ahogyan Orbán Viktor kiüresítette az intézményeket, megszállta az intézményeket, ahogyan Orbán Viktor felszámolta a fékek és ellensúlyok rendszerét, felszámolta a hatalmi ágak szétválasztásának a struktúráit, ahogyan Orbán Viktor megszállta az összes erőközpontot és az összes intézményt. 500-szor elmondtuk, Robi. Ez zajlik, ez folytatja Amerikában Donald Trump. Tehát azt látni, azt gondolni, hogy itt Magyarországon hát azt látjuk, hogy itt Magyarországon jóformán ugyanannyira, vagy talán még inkább polarizált a közélet és a közbeszéd, mint Amerikában. Hogy a faszba úszhatnánk meg, hogyha Amerikában kialakul egy fegyveres harc, itt Magyarországon nem lesz fegyveres harc, mert egyrészt nincs kint annyi fegyver az embereknél, hogy fegyveres harcot lehessen folytatni. Amerikában a helyzet egész más. Másrészt itt van egy ilyen előregedett, posztkádárista nyugger társadalom, amelyikből kurva nehéz kinézni a fegyveres harcot. Itt a fegyveres harc át lesz ugorva, és gyorsan jön egy önkényuralmi rend. Ami mert tulajdonképpen a fegyveres harc az az önkényuralmi berendezkedést készíti elő. Aki a fegyveres harcot, aki a polgárháborút megnyeri, az utána majd nem fogja átadni a hatalmat 30 vagy 40 éven keresztül. Gyorsan változó világunkban. Hát, nézd, a gyorsan változó világunk az jelen pillanatra vonatkozik. Hogyha ez a globális rendszer, világrendszerváltás lezajlik, akkor megint csak ingatag státusz, ez a gyorsan változó státusz, ez majd valahol nyugvópontra jut. És ott majd stabilizálódik, és ott majd állandósul valamilyen módon. Ja, értem. Figyelj, nem tudom. Én veled ellentétben szerény vagyok. Nem tudom. Ilyenkor az ember mindig történeti analógiákat keres. Például, hogy a centrumban bazd meg polgárháború van, akkor mi van a provinciákban? És szerintem volt olyan a történelemben, hogy a centrumban polgárháború volt, és a provinciákban lófasz se volt, Robi. Na, tudod, emlékszel, hogy a demokráciát követi a demokrácia, a demokráciát követi a káosz és a csőcselék uralma, és azután megjön a... Tyrannos és tyrannis, most a rendszer, igen, a tyrannis. Vagy a ember. És akkor azután következik az önkényuralom. Igen, tehát ahogy a Platón leírta. Aha. Tehát most ezt az analógiát követve, aha, most lépünk be a káoszba. És aztán megjönni fog egy önkényuralom, és annak az önkényuralma fog jönni, aki a polgárháborút nyeri. Figyelj, megérem én a végét, lófaszt érem meg, mi? Azt az unikumot még itt meg, az a biztos. Ja. Ez tökéletes volt. Én most nincs több téma, mert lassan vége az apunak, viszont a Diktátor című filmnek a végét, a legvégét szeretném lejátszatni. Ugyanis, ugye ennek a sztoria az, mert úgyse nézitek meg, mert bunkók vagytok, elmondom nagyon gyorsan, a lényeget, hogy van egy hasonmása a filmbeli diktátornak, egy zsidó borbé, aki átalúszta az első világháború utáni sebesülésnél fogva, és akkor a náci rezsimbe ébredt fel, és nem érti azt az egész világot, és akkor a végén kicserélődik, mert hasonmás, egy ilyen csónakbeli jelenet van, ilyen vicces, egy Chaplin film azért az egész, az látszik rajta, a gegeken is, és akkor a diktátor helyére ez a zsidó csávó kerül, ez a hasonmás, És a végén mond egy beszédet az örjöngő tömegnek Tomániába, tehát ugye Germániának ilyen vicces kifordulás, egyébként Göringet Heringnek hívják itt, tudod, ez a. Na, és akkor ez a vége, ez azért olyan katartikus, hogy az Álhitler elmondja ezt a beszédet. Remélem működni fog a felirat, meg különben akkor lófasz. Vers helyett nézzük meg ezt a apu végén. Ehhez kis időt kérek, addig szórakoztassátok a közönséget. Jó, akkor addig felolvasok egy részt. Fiatalságom a harmadik birodalom. Nem, rábasztatok, nem. Nem. Egy nagyon jó kis részt egyszer ki is posztoltam. Ez a Bit Nemzedék az Üvöltés című antológiából van. És Norman Mailer írt a hipsterekről, ez még 50-es évek, a fehér négernek nevezte, és akkor egy másik csávó írt erre egy elleniratot, és ebbe volt egy nagyon figyelemreméltó rész, amiről megint csak a magyar alt-right jutott, nem az amerikai, a magyar alt-right jutott eszembe, így hangzik. A hip csupán a másfajta elnevezése a lumpenproletárnak, és a lumpenproletárból lesz a legpompásabb konformista, és a legjobb hóhér a rendszer szolgálatában. Már mielőtt csatasorba tömörülnének, inkább csak blabláznak a nemi erőszakról, meg a gyilkolásról, mintsem gyakorolják. Másodkézből szerzett ostoba klisékben ábrándoznak a nemi erőszakról, meg a gyilkolásról. A kliséket bulvárlapokból és hasonló irodalmi termékekből szedik össze. Még ha a Mailer által emlegetett tízezrek közül el is jut egy maroknyi az erőszakig és a gyilkosságig, ez többnyire csak véletlen műve. Valamely tragikus félreértésnek tulajdonítható, szinte sosem előre megfontolt szándékkal történik, és akkor is csak egyetlen egyszer, mert nyomban lefülelik, mihelyt felhúzta a cipzárat a nadrágján. Adjuk a ízét, majd legközelebb levetítjük. Most már megvan. Most már játszhatjuk, igaz? Az inga mindannyiunk felett, a Békés Mártonnak való megfelelés szelleme mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! És az anyád picsáját, ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk, jó és éjsz... az anyátok picsáját.